اخ مخر پاتش ا دې خو دې اشاره داخلي چې تاسو زموږ برخه کوي چې موږ مسلمانانو نه چې تاسو کوي چې تاسو مسلمانانو نه ته نور صفاتش کافرات پاتش وجربان فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تهاجون تاسو ولجنكوي في إبراهيم فبرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كي وما أوحاسو أنزلت التوراة والإنجيل نازل کریشی وی دی پتورات کی او پا انجیل او اندر نازل کریشی وی دا تورات دا انجیل الا من بعد ہی مگر رستو دی ابراہیم علیہ السلام و السلام نام دی ببی پتورات کی وی دی کہ ابراہیم علیہ السلام میں جتا سو یہودیت منجبت تیرے وی پتورات کی وی دا تورات چی دی لگوش کنے دا دی ابراہیم علیہ السلام نظر کالی فسراغت دی انجیل چھلے در دوزار کال پس راگا دے نسنگ ابراہیم علیہ السلام داوری ستا سبیان پہ یہودیت تیرا ہے پوچھ رہے ماندے لکا سے زوستا سو ماں تا پوسو کے جتول جمعیت کی مثال سے ہوئے تاسول جمعیت کی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ویلو ستا سو دیکھ وقت تیرا ہے ناغ وقت جمعیت کم دو خیل دے رہے ہیں دس یا بل لگو ہے بلے خبر ہو کہ حاکست مخت کے ترشیر دا شیعہ کل را پیدا شوی ہاں ناکھو خیر وہ کو سکتے ہوئی کہنا چیزہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ فرمائی دی ناکھو وقت کم زب ہاں ناکھو سیدی زمان مخت کے دیوبنشتا کرنے لیکن جو شئی نہیں ہے اوزی نسبت حکم اس دماتو جتوری جمعیت کے دوئتا ہم شاہی اسماعیل شہید رحمہ اللہ ویلیشی جمعیت کے جوانتی روئے نا واقعی جمعیت کم لے ختماتو جتوری دیوبانتی اس سوالوں کو تا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تران خوف ویلیشی دیوبانتیت مانے جوانتی روئے نا واقعی مجید کم دوچی عبداللہ بن مسعود سے فرمائی دیدی تو من حروس تو تنظیم بیا نم داشوی دو جو خاص حقی دی کنا نو دادا سری چه ابراہیم علیہ السلام خبرم نو وی اگر ویجی چی کو یہودیت من سے کجمت تیرا ہے نو نو یہودیت و نصرانیت عیسیٰ علیہ السلام دور کے پیدا شوی دی اور نسبت و نسکی محقی کی پولو شاید بلو یا اہل الكتاب اے اہل کتاب دا سور جنگ کوئی فبارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التورات او نو ناظر شوی تورات والانجیل او درنگ انجیل یہ تورات تو لکھئے الف سنت بعدو الف سنت زرکا لرسطو زرکا لرسطو والانجیل او انجیل دو زرکا لرسطو ناظر شوی افلا تعقلون آیات تاسو کے ولی عقل نرازی اے بطلان و خولی فباطلی ولی لقول تاسو دون خدا غوز دکے کرنے چی خبرم باطلی افلا تعقلون آیات تاسو کی عقل نرازی بطلان و خولی کم از جلالین جلالین دا دیکھ داویلی ہا انتم ہا اولائے دا ہا چیزا نہا دولکے دا ہر تنبیح تا پرا دا خبردار ہا خبردار انتم تاسو ہا اولائے ایدا کسانو حاجتمو تاسو جنکوئی تاسو جنگ وے فیما پہا سکے لکم بھی علمنو چھے تاسو تا پہا آئے باند علموی تاسو پہا آئے کسا کوئے جنگ وے فلیمتو حاجون فیما لیسا لکم بھی علمنو تاسو ول جنگ وے پہا سکے چھنوی تاسو تا پہا آئے باند علم یوشی تاسو تا علم دی او ایک اختلاف کل پکار دی اي کې جنگول پکاره ده تاسو هاي کوم جنگ کوي نه چې دی وشي تاسو سره پته نشته نه بیا یې کې سره جنگ کوي او شنو والله يعلم الله فاك علم دي وانتم لا تعلمون او تاسو ته علم نشته به شکا ما كان ابراهيم يهودي انا نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام يهودي ولا نصراني انا او نصراني او نسو ولكن كان حنيفا مسلما لكن ابراهيم عليه الصلاه والسلام موحدا وموحد مسلما وتابدار موحد او تابدار حنيفا تركي مخلصا بالعمل ابراهيم عليه الصلاه والسلام مخلص بعمل كي مسلما منقادا تابداري كونكو لامر الله ده امر ده الله فاك غير متبع الهواء او غير تابداري كونكو دخواهشاتو حنيفا مخلصا بالعمل مسلما منقادا لامر الله غير متبع الهوى اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیو او نصرانیو بلکہ موحدو او تابدارو وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو مشرکاننا اس خلق دی ان اولى الناس بشك حق دار خلقنا بابراهيم فنسبت قولو کہ ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا بشك حق دار خلقنا اكذو سمجھ الحمد لله ابراهيم عليه الصلاه والسلام داس جو تر کڑی منو ہے کنا لکم خلق داس چ دیو تے نسبت کہ ابراهيم عليه السلام تا تو حق دار خلقنا فنسبت قولو کہ ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا للذين خبها كساتي اتبعوه شتاب داري اكرداد ابراهيم عليه الصلاة والسلام في وقت ابراهيم عليه الصلاة والسلام فوقت ابراهيم عليه الصلاة والسلام في وقت ابراهيم عليه الصلاة والسلام وسنا وسمغا النبي صلى الله عليه وسلم بازی دغدا سی چھے ابراہیم علیہ السلام ہم کڑی اور نبی علیہ السلام ہم کڑی کنا ہمنگا چاکو ہم دی وجہ کوئی نبی علیہ السلام کڑی لکا قربانی شوا تا سنت غسل شوا نبی شکا حق دار لخل کنا پر نسبت کولو کہ ابراہیم علیہ السلام دا خمہا کسان دی چھتا بیداری اکڑ دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت ابراہیم علیہ السلام کے حاضر نبیو او دا نبی دے او دا نبی دے تولی که تخصیص بعد استعمی او دا نبی تخصیص بعد از تعمیم والذین آکسان آمنو شیمان روڑے واللہ ولی المؤمنین او اللہ پاک دوست او ملگر دین مؤمنانو ادری مسئل دین تواج ہے چھتا نبی پلاس ماندے در رسول پلاس ماندے سادر چھتا معجزہ ہوئی چھتا ولی پلاس ماندے ہوئی آئیتا کرامت ہوئی آسان کے لوگ کرامت تو مشہور پا کرامت تے اور چھتا سی مومنی ہو آغاز رخدہ پاکیو دے کہ امدادو کی کنا ولی المؤمنین آئیتا بیا معیت ہوئی چھو تا معیت اور چھتا او کذاب کستے اور آغا پخلی باندے او کاروشی الٹوشی آئیتا بیا احانت ہوئی تکہ مسلم اکذاب در نبوت دا وکڑا وکڑا او یو کسی ودرا ہو سو یوستر کے وچا ہو یو لیٹی سیو پی دم در پر دعاو کی جی ادم پیوا چوئے چھے اللہ پاکر استر کے روا کی اگا دعاو کل چھے رضی مطرش ابر استر کے موچے شو واللہ ولی المؤمنین ودت طائفت من اہل الكتاب تم سویا پنډو ودا دویت وای غواړي یو ډله د اهل کتابونه لو یدلونکم چې گمراه کی تاسو نرا و ما یدلونا او دینه گمراه کی الا انفسهم مگر ځان خپل دا گمراه کوي و ما یشعرون او دین خوږي یا اهل الكتاب اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تاسو ول انکار کوئ د آیاتونو د الله نه وانتم تشهدون او حال لری چې تاسو علم لری تشهدون دوری کی حال لری چې تاسو علم لری یا اهل الکتاب اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل تاسو ولې ګډوډ کوئ حق لرا په خلق باندې حق ته لولېږي تاسو ولې ګډوډ کوئ حق لرا په خلق باندې بل باطل په باطل شبهات سره تاسو ولې ګډوډ کوئ حق لرا په خلق باندې بل باطل په باطل شبهات سره وتكتمون الحق تاسو پټوي حق لرا وانتم تعلمون او حال لري چې تاسو ته خو پته ده وقال طائفه من اهل الكتاب دا د اهل کتابو کې چې کوم شیطانان عالمان سو شیطانان د دې څه چل کو دې به خلکو ته ووي د نبي عليه السلام په دور ویلر سے اپنی سر کہنے ہیں صحابہ سٹول و سرناس سے اچھی دی خبر کی تیسے لکھے ہاں لکھا بالکل بالکل بالکل جی اور چھ مازی گری شی گنا نبی آتا ہے تاو سر بات سوی رو رفائی کے وطبی شکر رو باسے لکھا وہ سارے وطبی رو گنا چھ میں خاشوا غواشوا دا چھ پخپل حلالا کنو بس دا حلالا شو بے غواخو خڑے شو مازیګری کې ته کې خبر ورنه نه باسه چیرې کې ته سین چلې تاسو خو مو د الله عاشقان یو الله د مو خوښ ته یو چې الله فکر د شپې به خبر کی او عمر کی او قربت پرتی تاسو مردار د نبی تر پاڼې ته راکاږي او چې خپل پر چوکونه چاړو راکاږي نبی به الله صدا هو الله سره جیب مې نه رساسو داسې وکړه شکونه به له صدا کولا نبی دې مازیګری پر ته خا کوي بیا تا خبر کړه ورو بس اخر کې انکار کوي کې دې شې دې تاسو دې شک ته ودې شې بلګری شې دا جی دا خو دا زې سلخ کاری او په دې باندې نو واستې جوړې شوې دا د تل سره پر قوري دې د بار غواړي تعلیم ورکې تربیته دا شکوک شبهات نه ني هغه ته دل تک دې سروې خبر درس کړي نو په چې پګران باغې دې ترسي او هغه ته وخت رسیدلې دي او هغه دې ته ګوتې قادیانی نے تربیت کو اور خاتم نے مسئلہ ٹول دا کڑی دی او دوم نے تربیت ورو کو چھ پمیاش کے بیو کتاب لکھو دور اٹ کتاب بھی دی اسی ری کو اور ہتن اور شیطان نے ذہن رسو ڈکڑو کر ار یو پھر خچی ای تربیت کی خاص یونیورسٹی دی بدل ترازی جراثیم خوری وقال طائفة من أهل الكتاب او يودلي دالي كتابنا آمنوا أمر ده ها إيمان روڑي بالذي بها سبان دي اندل على الذين چنا دل کرشي بها کسان بان دي آمنوا چه إيمان روڑي دي وجه النهار پسر دورس کے وکفرو او بیا انکار کوئی آخر ہو پا آخر دورس کے دی آخر ہو کدہ ہو زمین سے دی دا نہار ترہ دی دی او آخر ہو ترہ دوی کہ مازی گری دا چھ بارنا سے پا کولے اخرے و سلی شکون زین تورا چھے کنا دا دی روٹے وی او تاسو بس وی چھے دنی مشران و تانی مولے نکر پختانا خوڑی رخویا رو دا دا سے چلنی دی وکری وکری باندې درې درې کسان ساتل هغه لري وطن هاګانه ورکول چې غم بول شو دا هغه جلندونو خو نه تبا کې سم تبا شي او فاصله دا هغه د سر دون چر بیتی به وي سبق د فار د پیسې وي سبق د مدرسې وي د فار د پیسې وي جنت کې به زه نه یو په دوزخ کې بګه سي وي دا زموږ ټول مشرانو خود ته بټول پخته او کړه دا دی یاد سبق ہو تو مدرسی ہوئی، دفارا تو پیسی ہوئی، جنت کی بیزے نہیں فو جنت کی با گسی ہوئی. تو کس کو مشران تیسی ہوتا ہے وقت کتا سوڑے غمونو خادو کو بسور دو نو دا سی پروگرامونو چی آغی بدا کی دا خاک بیا بسی چرشو بیا بے چیدا سی دغوشو بل تنیم مرو تو بیا بے مولیانو پسن رامین جوڑاوے مولیانو پسن رامین ناغا بس آغا چیدا سنو متلنی رو مشوری در وجرون را فرشوی دی وَقْفُرُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ شاید چیدی واپس سید دخ مسلمانینا وَيَا الْحَمْدُ لِلَّهِ یاکوب شاید تب بیا دعاو گئی یہ ہو گرے تا سو تیرے مانگو کو کرے خدا ایڈر خدار رزق بتوار کے لئے قرآن دا برکتا دے بچو بانا تستر گیا ہے کہ دیر خزانے پر کلو کی اور طالبان موٹول مانگانا کہ خزانوں کی رسطہ کامی نرہ دی چھے مانگا تیشی پڑسو جے گر لکن اخدائی خزانوں کی ذرہ بار کامی نرہ دی سم مالکی سم مال دولت راکی و سم دین کرنا نواخ لے دنیا واقعی و حشتاکی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار